هم يوزعون. زي معلوم دي. زي خو معلوم شو كان رکو ده تاسو ده قرآن مجید ده ترس تا گوره مخ که انبیاءو کنه بیانو شو وی پیغمبران ده خپل قومونو ترالل او دوی ترالل من بین ایدیهم و من خلفهم ده هر طرف نور ترالل او ورتوی وی چه قولو لا اله الا الله ده ایمان روڑه تیک دی چه انبیاء علیه مصدات و سلام هم دا خبری کری دی خو گواری قرآن مجید هم تی کم ندی قرآن مجید هم چه بیان کئی دا اصلاح دا هر طرف نکئی کلا با در تا بشارتو ندر کئی کلا با در تا چه دینو تخویفات در کئی نن مسئله دا تخویف و یوم رایات که یو رزو یحشرو چه را جمع بکریشی یا و یوم را یاد که یورز یحشرو چرا جمع بکریشی اعداء الله دشمنان دا الله دا الله دشمنان سوکی کافران دا کافران برا جمع کریشی او روان بشی الانار ور دا دوزختا دا میدان حشر نده نو دا غا وقت که دا اکابر ندی دا کابر و طول توجه آخرت تاسو چه کابر و سرکینه زیاده دقا خاتمم ده الله خکی الله دستاسو خاتم خکی دا طول خبری دوستانو کامیابی وای پا دنیا پا وای اس کامیابی نشتا اس ناکامیابی نشتا که کامیابی دانو در روز دا قیامت تا خون بدل در کی چه میدان حشری او دا حساب کتابو شی او دا حساب کتاب نپس در تا وی زپا خی طرف بانده او روان دی کی او جنت تا ورشن و غرمه بده پا جنت کی رش دق قزان سروایه چه یو زم کامیابی نشتا که کامیابی دا اقا کامیابی دا وی دغیل تیاره کوه خوده دی نکی نا کامیابی نشتا که پوتونو که دیو نگتل دام ناکامیابی نده بلم نده ناکامیابی آغا ده استغفر الله چه پا میدان حشر که اطلقیگی ده پنزو زره کال روز ده بانده تیرش او بیا ده دوزخ پلو روانش او غرمه پا دغه کرش او گه تگه سروالی بروالی اغل ارشی غرمه پا دغه کرش آغا ناکامیابی ده او دا بل پلو دا صده دا کامیابی دا کابر وی نه کامیابیشتا نه ناکامیابیشتا نه تکلیفشتا نه خوشحالیشتا که خوشحالی دا نو دقا دا و که دقا دا خبگان دا نو دا و یوم رایات که یورز یحشرو چه راجم بکریشی آداء الله دشمنان دا الله دا براجمشی او بو بدلیشی الان ناری ورطا نو دا با لگ نی مرا نو یو جلوس بای اوگو دا فا هم یوزعون نواغوی برای سارا ولیشی فا هم نواغوی چی دی یوزعون رای سارا ولی بشی دا جلوس چی روانی کنا نو سر دیر مخ کلار شی سر رستوی نو خلق و دا مخکنی لگ رای سار کی چطور که غرو رسی حتی تردی پوری ازا ما جاؤوها چی دوی راشی دی ورطا دا ما نده مدلی دا زید دی مانه نشتا حتی تردی پوری ازا ما جاؤوها چی کل دوی راشی دی ورطا نو چی ورطا راشی دلتا با دی چگی شروع کی چی ربا تا منگلا دا ظلم نپنی را کرده و تا ویلی دی چه ظلم نکیگی ظلم نشتا ربا منگ سرنن ظلم دی علاکه سه ظلم دی وی دا ملیکو چه منگ پسی سلی کلی دا ظلم دی دا گوی چه پا منگ بانی دا خلکی منگ اسم ندی کرده وی خان نو دا خپل اندامون و دا خپل استرگ و دا خپل وگون و پی شروش او دا غو پی شروع کی گوی نو شاهده علیهم گوی باوکی پاگوی بانده سمعهم وگونه داگوی ورته به وایي تا قرآن ته چېرته غوږ ایښی دی؟ تا خو ډولې جړاګانو ته او ډمانو ته او ټي وي ګانو ته غوږونه ایښي وو. نو شاهده ګوۍ به وکړي په دوی باندې سمعهم غوږونه د هغوی و ابصارهم سترګې د هغوی. ورته به وایي تا چېرته قرآن ته کتل؟ احادیثو ته دې کتل؟ تا خو به ټول عمر همدغه ډمو ته او دې دغه ته جړاګانو ته کتل. و جلودهم سرمنې د هغوی. هلکه دا باندې پوه شوې؟ دا زړه کې یاد ساتې چې په ورځ د قیامت به دا شینه په مونږ ګوۍ کوي که دا هم بې ځایه استعمال کړه. غوږونه به هم ګوۍ کوي او دارنګې سترګې به هم ګوۍ کوي. و جلودهما او سرمنې د هغوی. جلود جمع ده جلد د سرمنې ته وایي. نو یا عامې سرمنې دي. یو روایت کې داسې راځي چې مراد د سرمنو نه دغه دی فروجهم شرمګه. خیال لري؟ خو چونکه قرآن عزتمند دی نو هغه خبرې نه کوي، هغه د بې عزتۍ تعبیر دی کوي. و جلودهم سرمنې د هغوی. ذکر د سرمنو دی، مراد دی دغه خاص سرمنې فروجهم دا فرجونه چې دا بې ځایه استعمال کړي ده. او ګوۍ به پې وکړي بما د هغه کارونو کانو یعملون چې هغوی به کوله. استاذ صاحب به خبره کوله تاسو خفه کېږئ مه، مونږ به تاسو ته کوو، مونږ ته د خپل استاذ خبره د هر چا نه اوچته ده. وایي هلکه چې په دغه خلکو باندې خلاف ګوۍ کوي نو په تاسو باندې به طالبانو دا خپل اندامونه ستاسو د پاره ګوۍ کوي. پر ورځ د قیامت دې باندې خوشحاله اوسېږئ، دا خپې به د تاسو لګوۍ کوي چې ربه په مونږ باندې بیا رامنډې والي ستا کتاب د استاد پیغمبر حدیثو ته. دا سترګې به ستاسو دپاره ګوۍ کوي، ستاسو خلاف به نه کوي. دا غوږونه هم نه دي، دا غوږونه هم څه شي ته ایښي دي. د الله کتاب او د رسول الله حدیثو ته دا به تاسو لګوۍ کوي ښه، په هغوی باندې به خلاف ګوۍ کوي، ستاسو به ملګرتیا کې کوي ښه. وقالو او به وایي دا کافران دې سرمنو پسې به ډانګونه راوالي چې و خدای هم دسې دسې کا، مونږ خو چې دروغ او رښتیا وي ستاسو د خلاصولو دپاره هم وي. وقالو او به وایي دوی لجلودهم خپلو سرمنو ته څه به ورته وایي؟ لم شهدتم ولې تاسو ګوۍ وکړه علینا په مونږه، ولې تاسو ګوۍ وکړه په مونږه؟ قالو دا سرمنې به ورته وایي دا زمونږ اختیار نو، انطقنا الله گویا که مونږ له الله دا خبرې زمونږ نه چا واغشتي، الله گویا که مونږ له الله. الذي هغه الله انطق کل شیء چې هغه گویا کړی دی هر یو څیز. دا مه وایه غوږونه به څنګه خبرې وکړي، سترګې به څنګه خبرې وکړي، سرمنې به څنګه خبرې وکړي. دا کو الله قدرت لري ښه، او دا تاسو خو اوس کتلي دي که نه؟ دا واړه واړه سیزونه نی په دا موبایلو کې خبرې نه کوي. د بنده دومره دغه کړی دی چې هغه خبرې کوي. اوس مونږ خو نه دي لیدلي، خلک وایي واړه واړه شیونه راغلي دي په دا جیب کې وي پته هم نه لګي. او خلکو سره خبرې کوه چې هغه بل در سره کوي او ستکیا ټول هغه کي، بیا هغه دغه چې بټن ولووي لګي هم هغه خبرې کوي. وهو خلقکم او دغې الله پیدا کړي یې تاسو اول مره اول ځل، و الیه ترجعون او دغې الله ته به تاسو واپس کړی شئ. مدلی په دنیا کې دې ته ډېر ګورئ. په دنیا کې کله نا کله مونږ یو غلط کار کوو خو د خلکو نه ځان پټوو چې دا خلک هم ونه ویني. په ورځ د قیامت به ورته وویلی شي چې سادهګانو تاسو به د خلکو نه ځان پټوو خو د غوږونو نه هم ځان نه پټوو چې دا به راباندې بیا ګوۍ کوي، د سترګو نه هم ځان نه پټوو چې بیا به راباندې ګوۍ کوي، د دې سرمنو نه هم ځان نه پټوو چې د دې مخکې زه ګوۍ دغه نه کوم ګناه، د دې سترګو مخکې نه کوم، د دې غوږونو مخکې نه کوم. وما کنتم تستطیرون او تاسو ځان نه پټوو د دې خبرې نه، ان یشهد علیکم چې ګوۍ به وکړي په تاسو سمعکم وگون استاسو ولا ابسواروكم نسترگ استاسو ولا جلودكم نسرمن استاسو دا لاسكي ولكن ظننتم لكن استاسو گمانو ان الله جي يقينن الله لا يعلم اغند خبر كثيرا مما تعملون پڑيرو هغا کارونو چه تاسو كويو دا مكي مشرکانو بوي چې کوم ښکاره کارونه وکړو نو هغه الله په هغې عالم دی، خو چې کوم کارونه دروازه په ځان پسې بنده کړو او پټ په کوټه کې کوو هغې باندې خبر نه دی. وذلکم ظنکم الذی او دا ستاسو هغه ګمان دی، وذلکم او دغه چې دی ظنکم الذی دا ستاسو هغه ګمان دی، ظننتم بربکم چې تاسو ګمان کوو په خپل رب، او دغه ګمان ارداکم تاسو هلاک کړی. دغه غلط ګمان هم کوو چې الله زموږ په حالاتو خبر نه دی. فاصبحتم تاسو وګرځېدی من الخاسرین د تاوانیانو نه. مسله په دنیا کې داسې ده چې صبر دې وکړه، لکه د صبر مې وګورې خوږی ښه، الله به درته کامیابي راولي. خو استغفر الله، کافران چې په دوزخ کې که صبر کوي هم څه فایده نه ورکوي، او که چغې وي هم څه فایده نه ورکوي. فان یصبروا، که چېرې دې خلکو صبر وکړو او پریاد مریاد یې ونه کړو، نو دا صبر ورته څه فایده نه رسوي. فالنار مثواه، اور د دوزخ چې دی هغه ځای د اوسېدو د هغې دي لهم د هغوی دپاره. وان یستعتبوا، که چېرې دوی طلب وکړي د رضا کولو د الله، الله تتوجو کی شرب توبه استغفر الله، ملک د توبې ستو دا ځای نه دی هغه دنیا ده. فما هم نه به یغوی من المعتبین، د توبه قبل د توبه قبل کړی شوونه. الک دا ولې مدلی نن ولې دوی داسې سرکش دي؟ وی وجه دا ده چې وقیدنا، او موږ مقرر کړی دي، وقیدنا او منگا مقرر کړی دی لهم داغوی سرا، سوکم ولا مقرر کړی دی قرنا امرگری. قرنا او دا جمع ده د قرین، وقال قرینه، قرین اغه ملگری ته وی چې تا سره ار وختی، ار وخت خاص دوست. د دې وی داسې مثال دی لکه کریم او کرما، یا شریف او شرفاء. نو وقیدنا، او منگا مقرر کړو لهم داغوی سر قرناء، ملگری. ملگری سو شیطانان، یا انسانی شیطانان یا دا عام شیطانان. نو دا براتلل او سبه کل چې سمره به ناولی کارونو دی ملگرو بوتا خیسته کل، مړه لاړ شه ډمانو له دا فایده ده، واده کې جړاګان راوله دا فایده ده، دا نور غلط کارونه کوه دی فایده ده. دا بیا ورته وي فزینو، نو دې شیطانانو ښایسته کړو لهم د دوی دپاره. فزینو، نو دې شیطانانو ښایسته کړو لهم د دې خلکو دپاره، ما هغه بین ایدیهم چې د دوی په مخ کې وه. الکه موجوده وخت کې زموږ مخکې کومه زندگی د دنیا، وی الکه نشته کامیابی مگر د دنیا کامیابی ده. الکه هغه ترزوی دې څومره وګټلې، هغه بل څومره وګټلې، لاړ شه څه وکړه چې سی، خو پیسې راوړه، دا وکړه او دا وکړه. نو دوی ښایسته کړی او دې شیطانانو لهم د دې خلکو دپاره، ما هغه جون بین ایدیهم چې د دوی په مخ کې و چې دنیا ده، و ما خلفهم او هغه چې د دوی نه رستو. رستو څه دی؟ قیامت. دا شیطان چې حمله کوي، مړه شکر دی کلمه دې ویلې ده که نه؟ او چې کلمه دې ویلې ده، بس چا چې کلمه ویله جنت دی، او الله غفور الرحیم دی. نو چې الله غفور الرحیم دی، که وګناهونه خدای دې په خیر که، الله غفور الرحیم دی. خو هغه چا دپاره دی چې کم سړی ګناه وکړي او په ګناه باندې وجاړي، نو بیا وایه الله غفور الرحیم دی، بخنه کوي. خو دا چرته دی چې ته کې ګناهونه وي الله غفور الرحیم دی، او کې ګناهونه الله غفور الرحیم دی؟ مولانا شرف علی تانوی رحمه الله زمونږ او استادو د پویولو لپاره دا مسله کړې ده چې یو قسم دوایی ده، دا پیم هم پکې وي، تریاک دا چې زهر سړی وخوري او دا وله ورکې نو دغی دا د زهرو دپاره دوایی ده. ټیک ده، تریاک دا ما وي اپیم هم وي او سنور دوایی مې پکې، دا د زهرو دپاره څه ده؟ دوایی ده. بس وایه تریاک دغه دپاره دغه دی. خو دا څه مطلب؟ که چا په ناخبرۍ کې زهر وخوړل او بیا دې راغې دې استعمال کړه نو ورته به شفا میلو شي، لیکن داسې به څه وکړو کې چې هغه لګیا دې زهر خوري چې مونږ کره تریاق شته، لګیا وي سړی ته راشي زهر وخوري هلکه ولې مونږ کره تریاق شته، زهر وخوري بیا وي مونږ کره تریاق شته، اخر به دې سر مات کړي. نو داسې دا به نه وي الله غفور رحیم دی او کې ګناه، الله غفور رحیم دی ګناه کې نه، دا خو چې په ناخبرۍ کې دې ګناه وکړه او اوس توبه وباسې، نو مسله دا ده چې الله غفور الرحیم دی. نو دا حملې شیطان د دنیا په مسلو کې هم سړي باندې کوي، په آخرت کې هم کوي. وحق علیهم القول، او ثابت شوې ده په دوی باندې وینا د عذاب، او دا موجوده بدعمله چې دي دا به په ډله د هغه مخکینو بدعملو کې وي. فی امم، دوی به وي په هغه ډلو کې، قد خلت چې هغه تیر شوي دي من قبلهم مخکې د دوی نه، من الجن د پیریانونه والانس او د انسانانونه، انهم یقینا دا خلق چې دي کانو خاسرین، دوی دي تاوانیانو. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و اجعل آخرتنا خیرا من الاولی. دعا وکړه یا الله ته زموږ راشي، رب خپل کرم خپل فضل په موږ باندې وکړي، رب خپل کرم یا الله ته زموږ د تمامو حالاتو اصلاح وکړي، یا الله ته زموږ د تمامو حالاتو اصلاح وکړي، خاص زموږ د عقیدې اصلاح وکړي، زموږ د اعمالو اصلاح وکړي، رب زموږ د معاملاتو اصلاح وکړي، رب ته زموږ د اخلاقو اصلاح وکړي، رب صحیح طور هم په خپل عظیم کتاب پویه نصیب وګرځوي، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث هم صحیح پوه کړي، رب د قرآن او د حدیثو د تمام دین اتباع زموږ نصیب وګرځوي، رب د دین اتباع زموږ نصیب وګرځوي، رب د دین او د قرآن چې کوم خیر برکت دی، رب دا خیر برکت موږ د دنیا کې هم راکړي، په خبر کې هم راکړي، په ورځ د قیامت هم راکړي. د خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره دې خو کړي، الله دوی له دې راتلو کې نستو د دې قربانۍ اجر دنیا و آخرت کې دوی راوړي، دې سره زموږ نه الله دنیا هم د دوی ښایسته کړي، آخرت هم ښایسته کړي. الله تعالی زموږ په حلال کاروبار کې موږ ته خیر برکت د زړه سکون راکړي، سره زمون دغه نه ټولو ملګرو د هر قسم پریشانونه د هر قسم حادثونه الله زموږ حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته صحت اجله ورکړي، خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت اجله ورته ورکړي. بازار د قوم خلکو ته هم دعاګانې وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي، د خپل عظیم کتاب قرآن مجید صحبت الله نصیب وګرځي. ملګری عمرو لتلی دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک دي دي اعمال نصیب هغه کې مقبول کړي، او الله ورته چې دی د هر څه آسان کړي، روغ جوړې خپلو بچو ته راولي. هغوی کې مې دعاګانې کوي الله پاک موږ لم د هغوی په دعاګانو کې حصه راکړي. وصلی الله تعالی